radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Mijn naam is Marga Vermeulen, een goedenavond. In het Duitse Braunschweig in de deelstaat Neder-Saxe is de carnavalsoptocht vlak voor de start afgeblazen vanwege terreurdreiging. Er waren serieuze signalen dat er een aanslag gepleegd zou worden vanuit islamitische kring. De informatie kwam vanuit de landelijke veiligheidsdiensten. De politie riep het publiek op weg te blijven uit de gemeente. De populaire optocht trekt jaarlijks rond de 250.000 bezoekers. Samen met coalitiepartners zijn Nederlandse trainers in Irak gestart met het opleiden van 8 pelotons Koerdische Peshmerga-strijders. Ze krijgen een infanteriecursus en leren hoe ze op de grond tegen de terroristische IS moeten vechten. Ook krijgen ze les in verzorging van gewonden en de behandeling van krijgsgevangenen. De strijders zijn onderdeel van de Iraakse strijdkrachten. In het centrum van Haarlem heeft zondagmiddag een grote brand gewoed in een sportschool. Volgens de brandweer begon de brand in de sauna. Het pand werd geheel ontruimd. De sportschool is gevestigd in het oude postkantoor in het centrum van de stad. Het is een monumentaal pand dat, naast de sportschool, ook afdelingen van de gemeente huisvest. De precieze oorzaak van de brand is nog niet bekend. En tot slot het weer. In de avond en nacht naar maandag is het helder en koelt het flink af. In het hele land kan het 1 tot 2 graden vriezen en zijn er mistbanken. Maandag start koud en mistig en er is kans op gladheid. In de loop van de ochtend trekt de mist op en komt de zon regelmatig tevoorschijn. Het blijft de hele dag droog bij een temperatuur van maximaal 8 graden en een zwakke tot matige zuidoostenwind. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël. Het is tijd voor de Bijbelstudie. Verzorgd door de Israëlische Bijbelleraar Chuck Cohen. De titel is Gebed voor Israël. Ezekiel 36, we won't turn there. Ezekiel 36, we gaan er even niet naartoe. God says, I'm bringing you back from all the nations where I've scattered you. En God zegt, ik breng u terug van alle volkeren waar ik u heb verspreid. And I'm going to save you. En ik ga u redden. I'm going to put inside of you a new heart and a new spirit. Ik ga in u leggen een nieuw hart en een nieuwe geest. I will take out the stony heart out of your flesh. Ik zal stenen hart uit u wegnemen en ik zal u hart van vlees geven. I will place my spirit inside you. En ik zal mijn geest in jullie leggen. And you will live on the land I've given you. En jullie zullen leven in het land dat ik jullie gegeven heb. Then he says, I'm not doing this for your sake, O house of Israel. En ik doe het niet omwille van uw zaak, o huis van Israël. You'll be ashamed and confounded for your ways. Want je zult beschaamd worden en beschuldigd worden vanwege jullie wegen. I'm doing this for my holy name's sake. Ik doe het vanwege mijn heilige naam. And that's why he saved you. En daarom heeft hij jou gered. I've been walking with the Lord ever since in 1976 I challenged God to prove to me if Jesus was Messiah. Ik loop met God sinds 1976 toen ik aan God heb uitgeroepen, wilt u tonen dat u er bent. I was a hippie. Ik was een hippie. Still am. And still ben ik. Ik ben nog steeds een beetje. I was living with a woman without being married. Ik leefde met een vrouw zonder getrouwd was. She's now my wife. En nu is ze mijn vrouw. I got saved. Ik werd gered. And I knew the next day that God had loved me. En de volgende dag wist ik meteen, God hield van mij. And being a true hippie, I gave up all those hallucinogenic drugs. En echt, als echte hippie hebben toen al die hallucinerende drugs opgegeven. Except marijuana. Alleen marihuana nog niet. I told God, hey, it grows in the earth. I think you've created it. Zij zei, God, het groeit op de aarde. Ik denk dat u het geschapen heeft. If it's not of you, take it from me. Als het niet van u is, neem het dan weg. He did. Toen deed hij dat natuurlijk. 6 months later. Zes maanden later. Shortly after that, my wife and I got married and baptized. Kort daarna trouwden wij samen en we werden gedoopt. sure glad I didn't attend church for that first 6 months. En ik was zo blij dat ik de eerste 6 maanden niet de kerk had bezocht. Hi, I'm a new believer. I still smoke dope, and this is the lady I'm living with. Ja, en dat ik dan in de kerk die 6 maanden heb. Ik ben een nieuwe gelovige en ik rook hash en dit is de dame waar ik mee samenwoon. By the way, when I got saved, being a hippie into peace and love. En toen ik gered was, was ik natuurlijk een hippie. Het ging allemaal over love and peace, weet je wel? I was teaching karate and fighting in tournaments. En ik leerde karate en ik vocht in toernooien. Because I wanted to live in peace with you as long as you agreed with me. Ik wil natuurlijk met de islamieten en de Grieken die om me heen leefden, wilde ik leven. And that was the first thing he pulled me out of. En dat is het eerste waar hij me uitgetrokken heeft. Anyway, by the way, my sister-in-law who led us to the Lord wrote up our story. It's out there if you're interested. Mijn schoonzuster heeft ons levensverhaal opgeschreven. En als je het wil hebben, kun je straks de boekentafel krijgen. But what I'm saying is, God's saved me for his glory. Maar wat ik je wil zeggen is dat God mij om zijn naams wil heeft gered. And after all these years of walking with him. En sinds al die jaren dat ik met God mag wandelen. I realize that the closer I draw to God. Realiseer ik mij dat hoe dichter ik naar God toe kom. The clearer I see him. Des te helderder kan ik hem zien. The further away from him I realize I am. En dan realiseer ik me toch steeds meer dat ik nog ver van hem verwijderd ben. And I've got to go back and run to that cross. En dat ik opnieuw iedere keer weer naar het kruis moet toerennen. And thank God for the empty tomb. En God moet danken voor het lege graf. To realize that he loves me because of who he is, not because of who I am. En mij te realiseren dat het gaat dat hij me lief heeft om wie hij is en niet wie ik ben. Malachi 1:5 is a wonderful scripture talking about God being glorified through Israel. Malachi 1:5 spreekt over de geweldige liefde van God voor Israël. It says, your eye shall see and you shall say, the Lord will be magnified from the border of Israel. En zegt, en jullie ogen zullen zien en jullie zullen zeggen, Heer, wees u verheerlijkt vanaf de grenzen van Israël. So the restoration of Israel is for God's glory. Dus het herstel van Israël is voor de heerlijkheid van God. Preparation for the return of his son. In voorbereiding van de komst, van de wederkomst van zijn zoon. But here's the question we need to ask. Hier moeten we toch een vraag gaan stellen. Can the majority who see Israel as a problem in the world today? Kan de meerderheid van de mensen die altijd zeggen dat Israël een probleem vormt, both inside and outside the church, binnen en buiten de kerk, can they actually be wrong? Kunnen deze zoveel mensen eigenlijk verkeerd zijn? Yes. Jazeker. If you look in the Bible, als je in de Bijbel kijkt, a majority of the time, in de meerderheid van de situaties, the majority of the people chose wrong. Hebben de meerderheid van de mensen het verkeerde gekozen. I hope none of you worship at the altar of democracy. Ik hoop niet dat u wilt aanbidden op het altaar van de democratie. Because in democracy we vote for the person who we think is best for us. Want in de democratie stemmen wij voor de persoon waarvan wij denken die het beste voor onze zaak is. I love what Winston Churchill said about democracy. Ik vind het heerlijk wat Winston Churchill zei over democratie. Democracy is the worst form of government. Hij zei, democratie is de ergste vorm van regeringsvorm. Except for all other forms of government. Behalve alle andere vormen van regering. Democracy only works. Democratie werkt alleen on societies that are based on the Bible. In maatschappijen. Democratie werkt alleen in maatschappijen die gebaseerd zijn op het woord van God. You give societies that are based on the Quran the right to vote, they'll vote in the most extreme radical Islamists. Als landen waar de Koran de hoofdrol speelt. Als deze mensen de democratie krijgen, dan zul je zien dat ze de slechtste keuze maken die er maar mogelijk is. Such as Hamas in Gaza. Bijvoorbeeld Hamas in Gaza. And probably at least the Muslim Brotherhood being very influential in Egypt. En waarschijnlijk en tot een flinke mate ook de moslimbroederschap in Egypte. Think about how many times the people chose wrong in the Bible. Kijk eens hoeveel keren de mensen een verkeerde keuze maakten in de Bijbel. Adam and Eve. Adam en Eva, toch? The world in Noah's day. De wereld in de dagen van Noach. The Tower of Babel. De toren van Babel. The majority of Israelis in the wilderness wanting to return to Egypt. De meerderheid van het Israëlische volk of de Hebreeuwse volk in de woestijn van Egypte. 10 out of the 12 spies. 10 van de 12 spionnen, van de verspieders. The majority of Israelis ended up worshiping idols. De meerderheid van Israël die het verkoos om de afgoden te dienen. Most did not listen to the prophets. De meesten luisterden niet naar de profeten. The majority rejected the apostolic witness of Yeshua's resurrection. De meerderheid was tegen het apostolische getuigenis op de Pinksterdag over de opstanding. Hitler was elected democratically. Hitler was democratisch gekozen. So if the majority of Christians you know don't see Israel, it doesn't mean they're right. Als de meerderheid die u kent tegen Israël blijkt te zijn, dat betekent nog niet dat ze gelijk hebben. Jeremiah 17:9 says the heart is deceitful and above all things and desperately wicked. Who can know it? Jeremia 17 vers 9 dat het zegt dat het hart bedriegelijk is boven alle dingen en wanhopig slecht en wie kan het kennen? Derek Prince once told us. Derek Prince zei eens een keer that he had a Hebrew teacher in Israel. Die vertelde over een Hebreeuwse een leraar die hij had in Israël. Who said that this verse should actually be translated? Hij zei dat eigenlijk dat vers uit Jeremia zou eigenlijk moeten vertaald worden als your heart actively tries to deceive you. Dat zegt jouw hart probeert voortdurend jou te misleiden. Woo. Anybody but me found that to be true in their life? Heeft u dat vastgesteld ook in je eigen leven dat het waar is? Of ben ik de enige? My heart's constantly wanting to wander. Voortdurend wil mijn hart de andere kant op gaan. Remember, in both Hebrew and Greek, heart means mind, emotions and will. Zowel in het Hebreeuws en Grieks duidt het woord hart aan de emotie en de wil. And mind. En het verstand. Mm-hmm. See, I know enough Dutch to know when he's leaving something out. So how do we avoid that? Hoe vermijden wij dat? We choose to allow the word of God to be our foundation as opposed to the world's opinion. Wij staan toe dat het woord van God ons de bepalende factor is en niet de opinie van de wereld. If I say to you John chapter 17, als ik tegen u zeg Johannes hoofdstuk 17, Jesus' high priestly prayer, het hoge priesterlijk gebed van de Heer Jezus, most of you would immediately think of unity. De meeste van u denken meteen aan het woord eenheid. Oh, wonderful, we're going to be one. We have to be one like the Father and Jesus. And oh, we need unity and all that stuff. Heerlijk, zoals de Vader één is met de Zoon. En zoals wij ook één mogen zijn met Hem en met elkaar. Fantastisch. Unity like the Tower of Babel. Eenheid, zoals de Toren van Babel. You know, before Jesus, Yeshua ever prayed for his disciples to be united. Voordat Yeshua bad voor zijn discipelen dat ze één zouden zijn. In John 17:17. In Johannes 17:17. He said this. Zei hij dit. Father, sanctify them in your truth. Your word is truth. Vader, heilig hen in uw woord. Uw woord is de waarheid. Ah. Now, if you're sanctified by God's truth and I'm sanctified by God's truth, als ik ben geheiligd in Gods waarheid en u bent geheiligd in Gods waarheid, we don't have to work toward unity. Dan hoeven we niet hard ons best te doen om één te zijn. We have to work out the unity God's given us. Dan moeten wij die eenheid uitleven die God ons gegeven heeft. I can be united in Christ with a brother who doesn't believe in speaking in tongues. Ik kan één zijn in Jezus Christus met een broeder die niet spreekt in tongen. I can be united in Christ with somebody who believes in sprinkling as opposed to baptism, although I believe in full baptism. Ik kan eens zijn met een broeder in Christus die gelooft in het besprenkelen van een babytje tegenover het dopen van gelovigen, terwijl ik toch geloof in het dopen van gelovigen. I can be united in Christ with someone who believes in the pre-tribulation rapture, and I sure hope you're right. Ik kan met iemand eens zijn die gelooft in de opname van de gemeente voor de grote verdrukking, en ik hoop dat u gelijk heeft. Because none of those impact the character of God. Want niets van deze overtuigingen hebben invloed op het karakter van God. But you tell me God who promised over 200 times in the Bible to give the land of Israel to the Jewish people? Maar gelooft u dat als God 200, meer dan 200 keer in zijn woord heeft gezegd dat hij het land zal geven aan zijn volk Israël? Now that doesn't apply? Dat dat op dit moment niet meer toepasbaar is? You tell me that God who made an unconditional covenant with Abraham has now changed his mind? Denkt u dan dat God die een belofte heeft gemaakt zonder enige voorbehoud dat dat nu in één keer niet meer van waarde is? You tell me the God who said to Israel, I have loved you with an everlasting love, therefore with loving kindness I have drawn you, now no longer loves his people in a special way? Is het dat een God die heeft gezegd, ik hou nu met een eeuwige liefde, dat je op dit moment niet meer van Israël zou houden op een speciale wijze? I cannot walk in unity with you. Dan, als dat zo is, dan kan ik niet in eenheid wandelen. Your view of God is unbiblical. Dan is uw visie op God niet bijbels. You view a character of God that is not presented anywhere in Scripture. Dan hebben wij een visie van God die God niet demonstreert waar dan ook in de Bijbel. I will choose to be united with that minority in the church who has their eyes open to Israel. Ik wil verenigd zijn met die minderheid in de kerk die het verkiest om één te zijn met Israël. Oh, you might be saved. Tuurlijk kunt u gered zijn. But you've got a skewed, a perverted vision of who your God is. Maar we hebben dan een verwarde, onheldere visie van wie God is. Thank God, salvation doesn't depend on our doctrine. Prijs God dat onze redding niet afhankelijk is van onze leerstellingen. Salvation depends on him having chosen us and drawn us to himself. De redding komt daardoor dat hij ons gekozen heeft en dat hij ons naar hem toe heeft getrokken. I mean, Yeshua said, you haven't chosen me, I've chosen you. Jezus heeft gezegd, jullie hebben mij niet gekozen, ik heb jullie uitgekozen. I often say to him, why? Waarom dan, zeg ik dan tegen de Heer? Sometimes I hear him say, I don't know. Soms denk ik dat de Heer tegen me zegt, ik weet het niet. But if he could choose us purely by his grace. Maar als God ons zomaar uit genade uit heeft gekozen. Why do we have a problem with him choosing Israel purely by his grace? Waarom hebben we dan probleem dat God Israël uitkoos? Gewoon vanwege zijn genade. Next issue in the church. De volgende zaak in de kerk is that we are afflicted with the fear of man. Dat is dat wij behept zijn met de vrees voor mensen. And thus take the easy road and stand against Israel's restoration. En dan hebben wij een hele makkelijke manier gevonden om te ontsnappen en gaan we maar niet mee met Israël. Dan staan we maar niet met Israël. Proverbs 29:25 says the fear of man brings a trap. Spreuken 29:25 zegt de vrees voor mensen bouwt een strik, maakt een strik. David Wilkerson once said. David Wilkerson heeft eens gezegd. There's only two things missing from the church in America. Hij zegt er zijn maar twee dingen die ik mis in de kerk in Amerika. The fear of God. De vrezen van God. And persecution. En het oordeel. Vervolging. And they actually go together. Eigenlijk gaan zij samen. Do we fear man more than we fear God? Vrezen wij mensen meer dan dat we God vrezen? The fear of the Lord is the beginning of knowledge, it says. De vrees des Heren is het begin van wijsheid. The fear of the Lord gives us strong confidence. De vrees voor God geeft ons een sterk vertrouwen. In Hebrews it says. En in Hebreeën zegt het. It says, God says, I will never leave you nor forsake you, that we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear what man shall do to me. Hij heeft gezegd, ik zal je nimmer verlaten, nog in de steek laten, zodat we met moed kunnen zeggen, de Heer is mijn helper, en ik zal niet vrezen wat ook een mens mij zal doen. And I want you to turn to Proverbs 8:13. You need to see this in your Bibles. En kijk dan naar Spreuken 8 vers 13, en dat moet u zien in uw Bijbel. Many people think that as born again believers. Heel veel mensen denken dat als wederom geboren gelovigen. There's no room for hate in our life. Dat er geen plaats is voor haat in ons leven. If you don't hate your sin, you need to get saved. Als jij je zonde niet haat, dan moet je gered worden. If you don't hate what the spirit of Islam is doing to the Muslims for whom Jesus died, you need to get your head together. Als je niet haat wat de geest van de islam doet voor de moslimmensen, dan wordt het tijd dat je eens een keertje je verstand gaat gebruiken. Proverbs 8:13 says the fear of the Lord is to hate evil. Spreuken 8 vers 13 zegt de vrees des Heeren is het kwade te haten. Do you hate the things God hates? Haat je de dingen die God ook haat? David said, I hate the things you hate. David zegt, ik haat de dingen die u haat. Yeshua wasn't this meek and mild man who tiptoed through the tulips. Yeshua was deze lieve zachte man die op zijn tenen door de tulpen, door de bollevelden gaat dansen. That was a hippie song. I wonder if that was popular in Holland, tiptoeing through the tulips. Eigenlijk was het een hippie liedje, maar wij kennen het niet zo goed in Nederland. You remember when Yeshua walked into the temple and he turned over the money changers' tables? Weet je nog dat Jezus bij de tempel komt en al die tafels omver gooit van die geldwisselaars? Do you think he went in there and said, oh, excuse me. Denk je dat hij komt? Spijt me, maar ik ga even een tafeltje omver gooien voor jou. He was furious. Nee, hij was woedend. He healed somebody on the Shabbat and the leaders told him, don't do it anymore. He was furious at them. He was angry at them. Hij genas iemand op de Shabbat en dan komen die leiders tegen hem op. Maar Jezus was boos op ze. Peter tried to prevent him from going to the cross. Jezus werd door Petrus weerhouden om naar het kruis te gaan. Get behind me, Satan. En wat antwoordt hij? Ga achter mij, Satan. But people don't read the rest of it. Maar de mensen lezen niet het volgende daar. Why was Peter taking Satan's side? Waarom stond Petrus op dat moment aan de kant van Satan? Get behind me, Satan, for you don't desire the things that are of God, but of man. Dat komt, zegt Yeshua, omdat jij de dingen verlangt die niet van God zijn, maar je verlangt de dingen die van de mensen zijn. One of the other problems in the church, een van de andere dingen in de kerk, is religious humanism. Is religieus humanisme. Man's opinions are greater than God's truth. De opinies van mensen zijn belangrijker dan de waarheden van God. Are we really arrogant enough to think that we love the Palestinians more than God does? Zijn wij zo arrogant om te denken dat wij de Palestijnen meer lief hebben dan God? That we know what's best for the Palestinians when God has said. Dat wij menen te weten wat het beste is voor de Palestijnen, terwijl God heeft gezegd. This land is for my Jewish people forever and ever. Dit land is voor mijn Joodse volk voor eeuwig en eeuwig. Do we even understand what they need if they come to know the Lord? To come to know the Lord? Weten wij echt wat de Palestijnen nodig hebben als zij de Heer Jezus moeten gaan vinden? Are we more interested in their political state or their eternal state? Zijn wij meer geïnteresseerd in een politieke staat dan in een eeuwig heil? The word of the Lord is right, all his works are done in truth. Het woord van de Heer is waar en al zijn werken worden in waarheid uitgevoerd. What God wants to do with Israel is what's going to be best for the Palestinians. Wat God voor Israël wil gaan doen is ook het beste voor de Palestijnen. Two more points as to why Israel's an issue. Twee punten meer, waarom Israël nou zo'n grote zaak is op dit moment. Yeshua interpreted the law using the spiritual principles the law was founded upon. Yeshua heeft de wet geïnterpreteerd gebaseerd op de principes waarop de Torah staat. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. I'm saying to you, what's in your heart is the real problem. Je weet, er werd gezegd, je zult geen overspel plegen, maar ik zeg u, et cetera. You have heard it said, you shall not kill. I'm telling you, hatred in your heart toward your brother is the real problem. Jullie hebben gehoord dat er gezegd is dat je niet moet doden. En ik zou je zeggen dat haat tegen je broer het ware probleem is. He wasn't putting down the literal law. Jezus dacht niet gering over de letterlijke wet. He was bringing out the true interpretation. Nee, Jezus bracht de ware uitleg van de wet naar voren. So when it came to the law, he interpreted with the spiritual foundation in mind. Als Jezus de wet interpreteert, dan gaat het vanwege de geestelijk fundament dat hij voortdurend in de gaten hield. And the spiritual foundation is found in Deuteronomy. You shall love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength. En het geestelijk fundament vinden we in Deuteronomium. En er staat, gij zult de Heere God lief hebben met al uw kracht, met al uw verstand, uit heel uw hart. And in Leviticus. En in Leviticus vinden we dat. You shall love your neighbor as yourself. U zult uw buurman, een naaste, lief hebben als uzelf. But when it came to prophecy, maar als het gaat om profetie, Yeshua insisted on literal interpretation and fulfillment. Daar blijft Yeshua staan op een letterlijke vervulling van de schrift. So much so that with his dying breath, hij gaat dan zo ver hiermee dat met de laatste ademtocht die hij heeft, knowing the scripture had to be fulfilled, he said, I thirst. En dan staat er, wetende dat het schriftwoord vervuld moest worden, zei hij, mij dorst. And scripture was fulfilled without him doing anything around him. En de schrift werd vervuld zonder de dingen die hij deed om hem heen. And scripture, and there were times he specifically fulfilled it. En er waren tijden dat hij specifiek de schrift aan het vervullen was. We see throughout the New Testament, this was done that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet. Door het hele Nieuwe Testament lezen we, en dit werd vervuld, opdat het woord zou vervuld worden, dat door de profeet is gesproken. Behold, a virgin shall be with child. Zie, de maagd zal een kind krijgen. By the way, I was mentioning this to somebody last night. Ik noemde dat gisteravond aan iemand. Do you know, I live in Jerusalem. Weet u, ik woon in Jeruzalem. Do you know, I live in the only country in the whole world. Weet u dat ik in het enige land leef in heel de wereld. That gives away free Christmas trees. Dat gratis kerstbomen uitdeelt. Dat is gek. Israel gives away free Christmas trees to all of their Christian workers and the people there. Israël geeft gratis kerstbomen aan alle christelijke werkers en mensen die in Israël werken. Anyway, I think that's really funny. Ik denk dat dat erg grappig is. So what we've done now 2000 years later. Wat wij ervan gebakken hebben 2000 jaar later. We have decided we know how to interpret the Bible. Wij menen dat wij in staat zijn om de Bijbel te interpreteren. We interpret the law literally. Wij interpreteren de wet letterlijk. And we spiritualize the prophecies. En wij vergeestelijken de profetieën. If we didn't spiritualize the prophecies, we wouldn't have any problem with Israel being restored. Als wij de profetieën niet zouden vergeestelijken, dan zouden we geen enkel probleem hebben met Israël. But there's one other problem the church has with Israel's restoration. Maar daar is nog één probleem met het herstel van Israël. Often, because the world is under sin. Het is dikwijls zo, omdat de wereld nou eenmaal in zonde is. Prophecy has to be fulfilled through warfare, bloodshed and death. Helaas wordt dan de profetieën vervuld door bloedvergieting en door dood en door ellende. And if there's any continent that doesn't want to see that anymore, it's Europe. Als er een continent is dat helemaal niets meer mee te maken wil hebben, is dat Europa. Israel was born through a war. Israël is geboren uit een oorlog. Israel won a miraculous war in 6 days. Israël won op een wonderlijke manier in 6 dagen een oorlog. That restored Jerusalem, Judea and Samaria to us. En toen werd Jeruzalem, Judea en Samaria aan ons teruggegeven. And I know you know why we won the war in 6 days. En ik denk dat ik weet waarom wij in 6 dagen because God commanded us to rest on the Shabbat. Omdat God ons natuurlijk op de 7e dag had bevolen om te rusten. And there are going to be more wars. En er zullen nog wel meer oorlogen zijn. And there are going to be real people killed because they attack Israel. En er zullen nog steeds meer mensen worden gedood omdat ze Israël aanvallen. And the church is just going, this can't be God. En de kerk schreeuwt uit, dit kan God niet zijn. Our God is a God of peace and love, and he can't do this. Omdat onze God de God van vrede en van liefde is, dat kan God nooit zijn. Don't you know we preach the gospel of Paul and John and George and Ringo? Wij prediken het evangelie van Johannes en Paulus en van George en van Ringo. All you need is love. But that's not who God is. And so is God niet. How were you saved? Hoe werd je gered? Through the real blood and the real death of Messiah Yeshua. Door het echte bloed en door de echte dood van Jezus de Messias. A man, the God, died on the cross for you and me. Een man, God, stierf voor u en voor mij. Thank God he rose from the dead. Halleluja, hij stond op uit de dood. Israel was dying in the Holocaust. Israël stierf in de Holocaust. Thank God she rose from the dead. Geweldig dat het opstond uit de doden. Blood, death. Bloed, dood. Don't think just because you see that it's not the hand of the Lord behind the scenes. Denk niet dat het niet de hand van God is die achter de scène meewerkt. And then he says, I'm going to do this by making you a new sharp threshing instrument having teeth. En ik ga jou een nieuw dors instrument maken, heel scherp gemaakt. Our brother Lance Lambert was preaching on this a number of years ago at the prayer conference. Lance Lambert sprak hierover jaar geleden op een gebedsconferentie. How many of you ever heard Lance preach? Heb je wel eens gehoord? You know, it's like listening to Shakespeare. Het is net als je naar Shakespeare luistert. Een schitterende taal gebruikt hij. And Lance read that section. En Lance las het voor. And he looked at us and he said. En hij keek naar ons en zei. How about that? A worm with teeth. Nou, moet je eens kijken, zag. Een wormpje met tanden. And then you've got Micah 4, 11 to 13. En dan heb je Micha 4, vers 11 to 13. 11 tot 13. And you've got Zechariah 12. En dan Zachariah 12. Where it says that the generals of Judah will be like a fire in the middle of a hearth. Dat de generaals van Juda zullen zijn als een vuur, fire in. The middle of a furnace, a hearth, a fireplace. Als een vuur, als vuur in een haard. You don't pray for it. Je bidt er niet voor. You pray for mercy. Tuurlijk bid je om genade. But. Maar. You recognize that the book of Revelation sooner or later is going to come to pass. Maar je moet toch wel erkennen dat het boek Openbaring vroeg of later gaat vervuld worden. I personally believe we're seeing much of it now. Ik geloof persoonlijk dat we er heel veel op dit moment al van zien. What's the color of the fourth horse in the book of Revelation in the Dutch Bible? Wat is de kleur van het vierde paard in Openbaring? Zowel in Israël als hier. Pale? Gray? Het vale paard. Okay, what? Pale? Gray? Ja. Okay, it's not what it says in the Greek. Okay, in het Grieks heeft het die kleur niet. Het heeft een doodkleur. My wife told me this and it blew me away. En toen mijn vrouw dat zei, dat maakte me helemaal van de sokken. In the Greek, the word is chloros, which is chloros, translated every other place as green. Ja, het woord is groen, chloros. En bijna overal lees je dat het groen is. Green is the official color of Islam. En groen is de kleur van de islam. The fourth horse is released. Het vierde paard was losgelaten. A quarter of the world comes under him. Een kwart van de wereld komt eronder. Exactly what we see now. En dat zien we ook nu. And the very next thing we see. En wat je dan vervolgens ziet. Christians who have been beheaded under the throne. En dan zie je in het volgende plaatje in Openbaring zie dat de zielen onder het altaar, christenen die de hoofd is afgeslagen onder de troon. I'm not saying definitely that's the interpretation. Ik zeg niet definitief dat de verklaring daarvoor is, de interpretatie van die tekst is. Because with the book of Revelation we're talking about an apocalyptic work that you cannot interpret literally. Want dan praat je over een apocalyptisch werk dat je niet zomaar letterlijk kunt interpreteren. Unless you expect the beast with 10 horns and 4 eyes and 6 legs to come out of the sea. Tenzij je een beest met 10 horens en 4 horens en 10 hoofden en ik ben even de weg kwijt. Ja. Uit de zee opkomende. Ja. It's not fair when the interpreter is funnier than me. That's No, you're too funny. That's why. No, okay. Anyway, so having said that, that doesn't mean you can't see some literal interpretations in the Book of Revelation. En natuurlijk zie je ook heel duidelijk letterlijke vervulling in het boek van Openbaring. So let me conclude. Laat me tot het einde komen. Does God's end time plans offend you? Bent u beledigd door Gods eindtijdplannen? Do you have a better plan? Heeft u misschien een beter plannetje? And here's just two things you can do to prepare for the return of the Lord. Hier twee dingen die u kunt doen om de wederkomst van de Heer voor te bereiden. 2 Timothy 2:15. 2 Timotheus 2 vers 15. Study the word of God. Studeer het woord van God. Mark 13, 31 to 37. Marcus 13, 31. Vers 31 tot 37. Watch and pray. Bid en wees waakzaam. But if you don't know the word, you're not going to see, you're not going to understand what you're watching. Maar als jij, je kunt niet waakzaam zijn als je het woord van God niet kent. Intercessors for Israel, we have a prayer meeting every week. De voorbidders van Israël hebben wekelijks een gebedsbijeenkomst. We'll show you the website in just a little bit. En we laten u de website zien. But on that website, what we do is we send out what we feel the Lord had us pray for. En wij laten op de website zien wat wij voelen, wat wij voor je moet bidden. Every Friday. En we doen dat iedere vrijdag. Sometimes Sunday if it's translated. En zondags ook als het al vertaald is. And it is translated into Dutch. En het is ook in Nederlands vertaald. My wife and I also write a newsletter. En mijn vrouw en ik hebben ook een nieuwsbrief. It's a non-politically correct biblical perspective on the news. Het is niet politiek gezien, maar bijbels correct perspectief op het nieuws. And it is also now currently being translated into Dutch. En op dit moment wordt dit ook vertaald in het Nederlands. Okay, I think I'm finished. Ik denk dat ik klaar ben. These are some of the issues the church deals with. Dit zijn enige zaken waar de gemeente zich mee bezig moet houden. And so many of our brothers and sisters turn their back on the people whom God has chosen for his glory. En vele mensen die gaan zich keren tegen de mensen waar God zijn heerlijkheid aan wil geven. Father, we want to pray for our brothers and sisters who do not see Israel. Vader in de hemel, wij bidden voor onze broeders en zusters die Israël niet zien zitten. We recognize that often it's by revelation. Vader, wij erkennen dat er een openbaring moet komen. We ask that you would give revelation especially to pastors and Bible college teachers. En we bidden u dat je een openbaring geeft aan voorgangers en leraren op Bijbelcolleges. That there might be the kind of teaching from the pulpit that would explain the complete word. Dat er een onderwijs komt vanaf de leerstoel en vanaf de kansel die overeenstemming is met uw woord. So that the people you have chosen in your body, zodat de mensen die u heeft geroepen in uw lichaam, would stand with the people you have chosen in this earth, dat zij eens zijn met de mensen die u heeft geroepen op deze aarde, and together they would serve you, en samen u gaan dienen. We want to see Israel provoked to jealousy. Wij willen dat Israël tot jaloersheid verwekt wordt. We want to see more Jews swept into the kingdom. Wij willen dat meerdere Joden in het koninkrijk van God overgaan. And Lord, we also pray for our enemies. Maar Heer, we bidden ook voor onze vijanden. We ask that this very day you would save multitudes of Muslims. Wij bidden u dat u op deze dag menigte van moslims gaat redden. Turn our enemies into our family. Heer, maak van onze vijanden familie. We ask this for your glory. Wij vragen dat om uw eer. In Yeshua's name. In de naam van Yeshua. Amen. Amen. Amen. U hebt geluisterd naar de Bijbelstudie, verzorgd door Chuck Cohen, Bijbelleraar uit Israël. Thank you.

Kadavach hamur b'shirei uzecha.